jati be important misi kiya bo angole fota biri sadi haylatul kel hayre wala dar karangara jen baruk kara sherir kara suru kara yangar kara kuranan kara sherir kara o biya be keta heke do ni yalla heke mi anowo amono muso ka se filasa wa nani fe yandina bosi heke mina bo wa hasi han la to look ya ti rudike ati ser nyanama ati ilili bulur kanu biye wali buti andi an ma watini sare tolonga duwa ndu be siri lele ya faraka bo biye ma o san ndu mo wole muso ka fe la doni doni ki ta dunia kono ele na lelo na fo karanga dula dura mo dori ya jete ibe la gbara ko ya kan le fora ni muso be koko fiere la ele yere ka lo ka koko fiere ndu se ka barama are ka leri ka mana mana o ro nya ka koko doni le tuya ko na ka leri ka ranya ta ka gbon ko ke ji amata mo ya jete bar ko ma lo aba fi ra duwa mirta etay aha to mi da bar ko ma le fora ta o ah ko lele tu ban ba ko mo mi kiyan sa nya ma mo mi kiyan sa aga mi ka ta ban duwa na ati soko o te le na la ka jao ka le to ale ta du ko no fir ke do ele la ele beso mu kungo ka bwara etabara si ya te ura la ti toyi ka ba la we toyi la ti toyi de o sana heke kilo mita o sira nya ko te aha o sana ka musur bla sira kan anda heke lo kar la su kar do ko nyumana anda heke lo kar faranka bo ko duma anda heke lo a worona a heke bana bi an la ya muna ha mi ziyara fi ahli hafil awqatil munasaba ni anna baba abba ya koro nya ka fo tarfu farafin kalandama kana ba ko ba ni fara gboru duwan de ni landa ya farmasiya oho nta baba ku nta na fu e mako la awqatil munasaba sare tir ka awqatil munasaba mi fo fitiri siyar ni ko na ta fu rike fajar siyar ni ko ta fu rike ni 10 heures ka ta si 6 heures de la nuit sare ma sera di kier fa na azar ah aka boni mor kan e jeli na le kalu ala fu ma fo ga ko ala tu garu ati keri ya ke doma ati keri ya ke doma ha ya tiru ko hada kumar to kele tor ke za ujata afur musoda e bo kier ni nyote yanzuruna ilaha wa tanzuruna ilaha yanzuruna ilaha wa tanzuruna ilaha yanzuruna ilaha wa tanzuruna ilaha yanzuruna ilaha yanzuruna mori fere ke ilaha katara muzura wa tanzuruna ilaha ali tuwe to ke cher fere to botera kaze ali cher fere muso cher ba fere ba cher fere ba cher ba fere ha uru bata ali ali misiri lo ni e muso nana sira ni fa ko ta misira sara ti ko kana ba ma fa ko yere sutara ha fa ko yere sutara wole be heke bai o sana ka tra e la mofu sara me bara ha me anu ta mi anya ke ni ta tu le gadwara ar ko ambe mi kera ta ni ta ola ndenu ye de e ta na fu e ta fa fu e tu ya na ni fa tu sulama ya lo Allah Allah ngato se katar ko kar ke la tan do nya fa na wa ni ka lo muso ka tege ni ar se ka ko si sino me ko sira di me ni ka lar ka ta ati sira di ye ye he ke bilar nye ba ka kra me ta ka muso ko a e ta katar fu ala sa no du do ba nya muso ko si ni ta o le ba ni uran nya ka tar se ka ko si te sira do ma di me ni an se ar me se ka ko si te ki am ko lo a ka ta ko ko kai ata kontulo aro ko moye ba aka ta ku ku kai ata kolo ya ye sindu dawo kai ka saka sirabi ama ya to akon mara isanu ya ide re nyana ya ibe na mara e kana mara ye sirabi ama ata kar ke ni kar la kar sawa aka na lamna to ya somna ye sindu dawo kai ye farka do nai aha mele na la fa nyona na sin sawa mata ta no ala ala yi mando aka na do nai ko kana ko mando fo e ka ko mando ni ye na ko ko sarara o bana wa ni haje ha muso ta he do an le ye ma an le ye le ma e kana muso to nyowo ya na no ko muso ka ra amma na do ni da kara far pen lo me amma na do ni da aina ngin ngam musoru ko ra amma na do ni da kara far pen lo me Allah sahaba Allah maraka ko musota heke ni ma ngon no yara ko mi andu le kiyari yo Allah ko arijal ka wamuna la nisai mur ko san asimi la kiyari le kan si san ta musor fe mi zan bi zawjati yakunu mi ni jan bi zawjati yakunu bo yakunu lu hukuki heke na mi jan bi zawjati musor ta fanara wa gole do mande aha heke heke junami saratir ka sewe o ka ta heke bieta aku bitu antie bikul maru kwa anti he pe pele ma pe pele ma me da anti he pe pele ma pe pele ma ni chenar mo yo ro pe pele ma pe pele ma akodi cha anti he kuli maru fi muso ya ke la bato fi kuli maru fi ko mo mo biera no sa sare ko la to anta li mandu ki se manja to le haliki aha wo kan na ni anfani mo ko biera mo sa ni fen biera ko mi ala o ta fe aha e ti afa nti ele ko sa kan fo nyake yake la ay anya mi so ban le ya e me ko fi tan de kuli maru fi la ye se kan fo ye te ila aga bi jan sia e ka bete ki yaro e ka so ni so ran te ki ata ki tu den ko ba e le tu sala ko ko ni e ke ka fo fun fe le ka o yake o keta de le bo aha o san ni anana bora ke ka fo fe le ko ko yake mi ta la so so e ye o bi yake wa min zalika du abu go ma do do ijabatu halahu ijada ha ila al firasi allah akbar e ko le ko ju nai a jona jona jin le ba ju mai ye ke jan bi ni a ki kiri ka ta de we ma Kuru semi cengbala lu da usana muso muso le bana acheta deweka akuru bena ha ai ale ale pe fun bato ba do anya le jate furke bare le ebere wamin zalika ijabatu wala ujada ilal firasi kuma bir ba kore tuma do se ka che jabi deweka me ti agri fuma kuba Allah bana wa yake kan jabi da wai kan so memo kan ka komi ta miki yaje da wai kai tuwo kai sare atir ko tolo haram yara mumun berama fot tuma sawa ya tuma sawa ania muso ta tolo sare ko da ania aso dege so dege ta tolo sare ko da mara fa yoro aha ani fa fa le kala yoro mo ba ndiye ke kan dege ani ti ka fa pe yoro ni anyo moro so la ya ko nda o be te tolo le aha o sana mu fo ni a ke ta tolo sare an ko sa wati le ba arkana tu ngo so sare mo so le mu so ta ala ke ta ala ele nya si zin ba nya si zin ba ke na ru ka ti yo na fa mi ara ura ti nya la la ba ti ba fara yere ko yere ko ni mu ni ka yere ko yere ko ni mu sana hal bi ta o ni be na ja bi de we ka ni o te ta nya na e nya si zin ba Enya sisi nimbe ah kula mayama soma kura wa min jabati ha wa min zalika jabatu wala wizada ila alfirasi sariati limetu mabo tere mi sudie amatu mabo ma na mi kiya makuta wala ko sar ko muso kan kai sidi inda duke ni isti mutae kuba muso kan ka wati dia bi mana asobe nimbe da mutai ni mi kiya ka ye anye bo afa aha mi ni afurike ka ye anye bo afa ka kodo je jati aha usana muso ta heke juna mi na fole be mi ura ule be heke ye heke mi abu ura ni be tare ke ye du wala gwe nyana ma kana jamba de weka ya gitu suma ka yer ko yer ko nai ndi ndi ka kuma nyana ma so ka fa ule be heke ye nai ni suru fa ala to arase ka me ka ta ka ke ka nai a heke filana inna jafati fi nafsiha wa auladiha wa hidamiha wa baitiha ba allah akbar mu sai ai ma ina kuma fafo na jafa ani mu hafa ja ni lim ma korsi tin na fi lai na ma mu kan da saka abar fa yi ma mu kan lo kalo ati de na ana jafa ani mu hafa ja abla te kele na jafati u be fari yere sando ya ki yere sando ya di mana anda nazar kana bi yere ke prop e yere e biru e bara biru bu yere Allahu Akbar ke bua ke prop akanka ni sisa am musur basawa musur basawa ni sima ka sima ni lem be bir koto bayi la sawa am biye bu ndosi gate ni ka kosi ni te bir koto bayi e bu la ya josi ni ka kosi gate e bu la ya josi Allahu Akbar ni na de sawra e bu la ni bo la ni ma josi Ibdullah ma gasi alafiya ne ma ibdullah ya gasi masala ya ta sher danka aha ni le ta sima kana balam na ise da ku ise na musu ne da ta sher dar chai ani la kula ke allah sawana ne ti na balu ti sher dar ku ni na ta ku ti ya ta chai so mi ya ta ka ji bu nayo la kula ka ta be san pura pu ele ti ne balam no ele ti ya ku ya sa mi aruku ara ni ja sa ku bu mi ri be ni bu bu gasi ni le ni mi are la ka bu mi le gasi dana deru mi arla ka dana deru ni chemi se kana to musori ku dana deru ka ni da se te kana to musori ku dana deru ka to bi ya ta soro ura ni ka si ma mi ba hak kini mo ye ne ka si mangele ka si mafla te e si masawana na ye dara de ku e ka si mangele ka si mafla te e si masawana na ye dara de ku wole be na jwa fa ye si nafsi wa ula de wa hidan wa baiti ha si bir ke prop ka bon ke prop ka ci ke bir ke prop hal wori re ta alaka ko a o an na muso mi wo ay san ya fe e yere ku yere jate tu ye yere ku yere tu ye yere lagbe e se zoni e bo so ni e ku e toro e kan duro duwa le sume se ka bo yera ya bi duwa nya ya ko to ku dama dama le ni ke ka ye mu dira hali ni ta o ko to ni ka ye kera ngo ko so nga sare afu ke o ke le ya bo so ni bla ke duro na ki to ti ga nya na e to lo ko dera bo so ni ko ro bi ye bu fa fi ando abi fi fi ni be ha ele ajete ka du tura ta to lo ko bo yera na Usani ala kwa nyamburu sare kwa nyamburu tiketiketa ala kujumso Usani aka ka hole muso mile na tofa saka ndia mo le na to tiketika ka ndia mata ile le la cha juta eto do media e ka muso no ko ni ta to lum tinia ali shire ke bagalo usana e yere ku e deru e cheke deru bum ya korasi usana ta ohe ke enta ali jati anti ambo muso bo le kabita ha ne kara mo leta mara muso di jama te ka di muso ru ka bungu ka ka ali ni nana kana do kala ka modoro usana ku bari e sawala sawu kuma le sera mata ala ala sawaba ma aha ni muso ka ta me ara le le ma fo sare ti le ka fo ah sare ti ri ambiya kara mo chele do banki rabbi le bile ye ali salatu wa salam ala hinana ka ndar ho mara asawana wanti ta digi koso ako bil muhafa jati an la nafsi wa banati wa mali wa sirih ngat tanga tanga ye ye rakun tanga ye ber tanga ye dem sur tanga ka kena fur tanga ka bungo tanga ye ye rakun tanga ube ka bojen ya fanya ko na mima ya ko nungbu ya kiri ya ubele ye kana ke kiri ye kana ke mina mina mima ye kana ke mina mbi ye ya ke sulama ye ki dem sur tu korosi anyambo ya ko ya kefe kusobe ye ka korosi la ka bolla nara kele ya fafaye nya mesier ya fo akaboka na dutanda nga fo buna sin bidora wori ya kakaba ko ni ko korogolo muwa muso de na kono male ko ati afo ko law ele ka ya wa ni takada so ko ele kana ki le wa ni takada kono na ele kala ko ko ko de muso boya ma ko la ko ani bela kele wote ni le takada so ya ti la le ti se kana o daira kana ko la law e kana e ka ko lo wota ka da kono na wala e era ka la bora ni aha o ko so muso ni de na kono ma yamma muso to kana mina ala ba ko le ka mo se muso se duwa sia na ho mi kai di kona na na na na na na na na na na ho ka go ande ta ka dai kono mi kai di kona muso ru ande muso ta nya mo ya sira do lo na na na na ata purti kisira do lo mu na na na na Utabe wa siri heka. Aha. Ukoso kia tu wala au ari ya rekorosu uduwara. Nusu sawa mse nani. Nani uku uwe sa mse mbuna. Kama ndota takafondo hii. Sara siri kuku Adam ajuma lichali. Katema Adam ambieka. Aku kia mimi ya musu yi nyonsoro. Ania li musu yi nyonsoro ni nkuo. Mbundo mbora ani musu tiyawu. Itambo kapo. Ulai na bunuh dua hari dua nak kamera ni nak lulus nak kerana kata rasim lima hari dah. Nah, Allah lekang salah bagi dia bi. Kalau lima hari gua kamera tak kuasa apa ni. Nih Allah kan kami latih dalam naik ufo. Musuh sawa, musuh nani, arkono cekuk boleh barra. Kuba, betul. Boleh cekuk yang boleh bayar. Uri ada tiallo. Uri ada tiallo. Ini ulah. Allah tuan. Nile kana fo muso be ko ka le ka nyo mi che kwa ngale. Ba Allah akwa. Ene bilanga na. Ako muso mo gu male ka jiba ta mo biya ka. Ako muso che mi bi sika tara muso ma. Tuma yu fu si yu si ra ho ma. Tuma yu fu si yu si ra ho ma. Ma yu fu si yu si ra ho ma. Wole kwe bono bono ye ka fo. Tuma yu fu si yu si ra ho ma. Kam nani karange, nga fo dada ba. Nya fa kuma dugu inda yo kuma dugu inda ni bani ya e ka la tiye ni bace ida o de ko balle tammi ya mu de kili ida lo raka ah bace bace bace ele de lo lo rao aha mu de mu sura ka sunna ni ku ni forse ba agete alla jete ka do dan temi o ka ke kalili sawati ka do dan ka ke kalili sawati ma biya somna ha biya somna ni ta ka gbele ya somna mi ta me kana fari ye na lo me me som kana fari ye ini kan apa deh nah usana mi tahu bulu teh bulu bulu bulu boyo yo to ko mate ni eh usana sisata ni le ko bulu le ta ka fo ini beno bele ke bon kier yere kon notu kier yere kon notu arum mu ko te kele ka fe arum mu ko te kele ye do be ne ki mu ko ke ma ka en ba so mu fo le tu ko nota ka fo Allahu Akbar. Ebe ele muto tu ko nota ka fo. Allahu Akbar. Ah mi le tu ko to ke ko je mi ayi al ko mi dor be abla ni gole ako yere. Ba. Allah ya bala. Ko dale. Ale kana ke ko ka ke yum jodo mi. Ah ele tu ko no fo. Aha. O mi ke ita bu me bara. Aha. O le ko sai e ma o te na ko si. Eh, o se na asiri mi aka fo ko bil mu afa gata la na wuti. Ba ba na ti wa mali. Wa asiri he. Ele asiri du en ka de fe. Eh ti ta siri eh eh ya to siri ya ke tinya ni kata sanye kana uru ka fa ru ka be nule wa siri le boye ni kata sanye wa ta siri da siri ni bor de wete ni o abin wo siri lo siri ti fo aha do be ta de so kata ke do ba uru ke do so ngoti ke eh do wo fo ta na obia obia ko ira aha ah ina sa anda ta na anda kuna dia ya wo dia ye ke Aha, mundo se kaba, mundo kiba, aha, omi biye eta, eta ke baya le kosa yo somena, eta ke baya, ambi la biye eta, ambi ame kurara, muso le kana ke eta ta kabo, ke tu kana muso ta ta kabo, aha, muso kana ke eta ta kabo, ke kana muso ta ta kabo, ante mara ora. Anani na bin Isa ne fita dibil manzili wa tarbiyat alawlad wal qiyam ala ahlakihim Allahu Akbar ya ke kurana yarja to lo fami ila ma yafi na sibiyo al ihsan manara ya ke salam ya amma ihsan fa aha ya ke mon nana mai ba bon ni ta lalagara ya ke ulbe ta dibil manzili ni ta lalaga ni ta lalaga dir ta kuruli woni deri hekey dir gondi kana ke ni fangaye akan bil ihsan kurte ni ka ken fanga ya tinanya e kai ya ta bi tabdiril manzili duwa talalaga dir takuru di mana ye dor ken siyasa yi saya tir ko ni de tin ki ar ko la ran der ke ka amasara bo di ba sise ula ma ku to duwa soro ula la na ke en ka ku ku ju ka na ya ni ni den be sun dona ni aka sanje tan o tembe kana baraki ya fa ku ta atia ya dawar ne kafu ile suna be bon ai ni kula kabla na dashi dur mina abba digral ne kana kaso gota ta totu ko sana tarbiyati mi ko biye sanio oho sida hali ko de wuri ka lule fla apya ken forse yo na wala ka duan fla ara ka duan fla ku ya ken fanga ba atikete ai wuri ai na yo ta ara ta sanku ya do ya ke la da ta ke la do ya ke la ata ko ra ya ken hakili hakili ye afere ni so mi se ko kete ni ale se ka der soro nyam si mi ya ken fanga yo atya soro teni usana bil ihsani fi tadbir manzil wa tajat laulad wal qiyam la la ji Allah andar ke ye ya ken hakili hakili ba ile yara jati se ka muta ka ke e nya o wole be hete nan nay ha ay ma fat ma sa mali wa rahal gala ni na ha ihsani be ku bayda afere modor ya ka ku fanga le se ka kunya ha fanga ta kunya duga bayne Deme-deme ni se ka kumnya fangati anya. Ah, patroni abara dir deme-deme. Ani yar forsi. Abekele. Abekele. Aha, hali pagaje jate mi arangi ni ta. Sofer katrani, sofer mi kono di tani kan mor ma tao. E komi soro ani mo mi kono me di ana bekele. Tuma dare do duwele re ele kono mbe ta do duwe ma. Bayaji kana se mare do duwele ma. E kono mbe akoso. Ba. Ante ngoro ka. Alurna biandam irhar ki fi talbatil malabisi wa adi wa dzinati aho bawo lurna e kana ke siti ni ko yake semina manir tanira ani adi wa dzinati adi wa dzinati le bazuma e ko mir musu ya ta kayer masiri bon e ke ki ma se kamun ne ki o mini e ni asima akima ti semina kana lo akan belema ni ya to ngobi tololo ai me o sa ni ni ya te tura gwete e sen gwete e ese kami ni tuya ko fam yar le fam yar le fam e ar ko sa wir le wir ko sa wir tiga tuma da te haram ye tuma da kama kuru ye aha sa wir tiga aha ngo sa ni sa wir fani mi ar ko mana le wa atma ra ko sida ko me do wan sa kami ka te ya ko karaku Albana, sana wuri mitiga. Naam. Asongo mengele. Naam. Ati seka kutia. Mba. Andi basi sigoka. Naam. Ni ata nata katanga sanga ke. Ndende. Koto anya fami lese. Kujiri lese. Naam. Mango rukua na sami tiga sana wuri. Andori ya jatika alo. Chieru se kuti se fami nao. Naam. Arukua wuri taka sana wuri tiga nao. Kota ke haramu ye. Haram lebo ye. Naam. Kwa waro fani. Ulanda ya rero. Alaki di. Dante nero. Si sa tena ya. Sila mamuso nyana ma nyana ma. Kia ka famisa ka dumaye wole kati dogore lawka. Naam. Bi anda miri haki fi talbatil malabisi wa adwati zin. Naam. Muso dor bay tawur ta fami ni ta sangi kulim ko ngata be fara lalle ya rafa. Ba. Ha, be fara lalle balle ya rafa. Ta nar kan o kay fi yo. Ba. Ha, nyar ko kete arti la maya yi be. Ba. Amin. Yo. Allahu akbar. Sana amata lawra. Naam. Kana uta wa gole gege. Bukan diri nai. Awalna, nusur tak heke. Janganlah tak dihula ahadan ya kira hukuman zilah bila ini nih. Wah, Allah Akbar. Kau mohon ni kau tiap se. Halah kau kau kau mohon musuh. Kau nanti ni hulu dua. Kau tahu kau macam mana? Mohon ni leh rejeki kalung kau tiap se. Halu kau kau halu kau kau musuh leh. Kau nak sokar. Kau nak iriswa. Akifu kana kuma dima fai kini nyafuri anyana jangu ina jangkoro kasiki kubaa ala kwa sila ube heke uoro nai naka kwa sila mube mnusu tafandarai laka kwa kwa ni mnusu mika ke mnusu nyana mai ya mbaje lilmani hati alihai vate mi anda jita heda anda jita heda anda jita heda anda jita heda Nyambage ebenga wajibu ya lilmare ati musoma alihai fati musoma kana sira nyambaga yo mina la me kalo kiyama beni ala beni anjali ta wo birukata beta beta kabu je heger korosi beta beta yati fonfa ta ade ade ko ti afa odo woro nai seke wuro bilana bi an la tahari jamin baiti he bi duna istizani he naam akana boke e bo na ni amasarara naam ina korosi naam heke uru bilana ni abya fo musoti an lo tati se ka ke ni abeli mani abai ati se ka ke de bi an la tahari jamin baiti he bi duna istizani he kana bo e bo na ka tadua do ni masira nyini kefe kana sundo ni masira nyini kefe ni anana bo so ngara ni muso ka sundo ka tara tire de ka masara kera sara tire ko sara tara Allahu Akbar saratiri ya doko ho ko sarabara naam sarami bara Allah yo sewa akeye ka heke sewale Allah Akbar su sara Allah yo sara amara bangai Allahu Akbar kemi ka amara o atele ka kontulera su ta bare gita bunya ko Allah yo sewa ka dike ma Allahu Akbar ka jiru mutu bi sore muso yi Allahu Akbar ha ba fa muso beta sunu duna Allahu Akbar ngo kuma kilin ka wata suwa agbali nyam siye na ta soma ka ta tiri be ala ke ni sala ele ya jati ala ke he ka yabu Allahu Akbar usana timbe muso ya bo ke bo na bi gairi citizen he ni na de ni ka fa ora de ni ni ngo le fo mbe de ni ni na ani mbe sala ba kele ha mo ti san ta ku gbesura ka na ra kiri sala koro sira di ni ta ku gbesura ngo sira tai Ahon arabo mako sara naam ego bar sira nyini le boye wole be nasira ya istijani die nyini Allahu Akbar nyani ne koro nyani ne katanga dubati senata ya ya jide ka fere sami do ba frado ya ko filanga ni esiri naam aka sira di ta nyam sira di esiri ahon meni nana ngere esiri ani ko ne ta fa aka di wa ma di ta kana ta kana sira nyini asa ta ina sele ya ki yera ahon e ki yera ta ka bawo ele perera kabau e sunguri am yaen kata ne ko biya ka kabau kaso kana hugo meta fu besura mita sira di ni ta sira di baria we mu na fate tu menta kita he david tan de la ya musonya ma bru koto akaka ya ne ndi na ndir furu he ke mi landi ya je te ka ira ra rasura kata furu ra nyandi allo ay karamo nyi ne na fariye rasura kata furu ra ni ta je me ta tre ni ta ma kuru ta ni tu ba mo boya no ni ni se ya de ni ke me sonde ni mu ede ya ka na fu duwa mani jona mi ya nyina fa e sa ra ke ra ko me sa ra ko so ko wote ni emo liye nini ni kuku kabwara ele sane nami tu anana rufudu alo tuni mara alo tuni alo ni ni fara hekera wole kwa sara tiri kwa ala kuya gwele ala amba sawaba mana asiegina hekera bana bi antu wasi ya ho bi maliha in anabati ho au masatu asiratu kie heke siegina musoka muso ya kie diema eka akrosi ni ajere na furu muso yote kana furu soro haya soro ni muye kie mburuma hapa yote kasaka kie kwa hapa di kie mburuma akoro ni adoni yote kakete mbiyo di mburuma kie juna ka dimiru urafe kie filani ama bata kata diri kara mkwe kaba usana ni wari bese ye wari takini kie diema dugain ini anabati hu au masati asiratu aka kofi lali kuruta hu in anabati hu asiratu au masati asiratu afilabi ya fayani tangarambi asiratu leka hubu ndodo lai nafeta hu abu ndodo mii nataka jigitika nae nga afokara na ngukuma fone ya korolonte kele sisa emuso kokole bana afe dasi muamba afe atangara afe koko tei ili kandasi nuru boka adia kataka kokosa ele ta hekele be konsan yo mo muso jugule be muso yi allah akbar muso jugulo ko le funa fata ko war funa aha eni dia madu gaji male to atani ki dia man atani ki dia ma avare eti ki ta dashi mori ta kata sambiri kana kana mina chefa biri moti afi sa dashi bi nan bele fe bi do me fe kema fe la bele fe ko ba na arfa ele ta dashi lor mina chefa kata ko hosan Osana laji malele na kiedi ya ma. Osana mi ako kiedi ya ma ni na furiyo. E na diya madu gajima. Ye na diya madu gajima. Wole gajima ye. Ema ya diya madu gajima nino. Osana duwa miya ita ka aloka ako muso. Ale tawari ti dong fiyo fiyo fiyo leta ale idomo. Kone yalo muso jugulo. Ale tawari ti dong fiyo fiyo fiyo. Seba ye femi nao. E na andare fe. Seta ye femi nao. E na andare fe. Osana muso ye ni diya mata. Oho kana ta ajen ya oke. Ee kana ta ajawu dimu ke ala se ni ala ka seko ke ye e seko ta ye ke di ma nai ko wa nai ka ta sam ku ku ke sare ati ku le sam na sande sare ati ku le sande ha ata di ma sira le ba ni nata wele ka ku ru bo ko sam na ko do da ko sam na tai ala ku wa dia me ta sam na sande wele be sa e ko ye na bodu ke sam na ku ra ko sam na be nge e ka so ro di ati se ka so ha dia buru ma ro do ka do di do ka do di muso mu ka ke muso juwe hali a ko ni ba fe ati ata ki ta ku Kuli la dobole. Aha. Chebe nana wari ba bijan yor sialo. Chama sa wache manani. Ala ka to diche be fe. Koror be fe. Dolir be fe. Wala bala ka to muso se ka jawke. Jawmi ya ke de fiiri tate ka yara dum ko note. Farman si wi baaro ni be tarlay. O tar fiiri baaro muso tarlay. Aha. E bo sinde ra ko fonda man be fe. Ya ka chama nan bo le chama la boka lanka. Allah ina si ya sala ni chama se ni nani. Ni ni tu sara ni. Ya fi lai, ya fi lai. Kuli da bora kala kata. Kuli nindi anu be. Tuma da lado be ya fa ko ai koroni duga gbere fi atoy bi ni bi ta ke woro ni na bo. Sare ma. Allahu akbar. Tamai. Sare bon. Deru. Der de fansi. Ke do ke do ke. Ke tal ba bi yo. Aha, in anabati wa masatu asiratu le bo. Tuma da duga kana gbere ya ke hakili bi e bana. Ile ya fa koroni do mo ko e ambo juru ni ko ai. Ato awe fe sawar bon juro ni adana goma amba fe maka ma mu do ma ka ta le se ko no ya ni do kar pla kar sawa kar nan si yobon juro sara sare ma ba e anda kuno juro mi na ta na ke ko ba ko fara bo le ga tira ati ni ala yo no ya ni do ko ku la juro sara yo le be in anabatuhu au masatu azra Allah na na ga bo mu so le sig ni be dese boro ma te dese boro ma te be ala ki dese mu dese wa ele yara ta na fa ku le ma ta ay sira fitti ni ban ko mi ya ta ka ke die ma nay o sana heke mi jira rao o heta do kile do mu ko ba osana anta do yani o do be muso mi rehi na na ka jedi ka ndiama ka ni na na ka ndo ni ka ndiama ati afo nga nda to alama osana ele tu ta se ko mi se ka ke ke yo o do le boye mu le mi ira ni ni ma